माने अधिकृत है। और यहाँ पर जो बात कही गई है वो आबादी में जो रस व्याप्ति है उसमें भी पुण्यत्व को जोड़ लेना, पुण्यत्व का उपलक्षण। तो कारण में जो तन्मात्रा रूप में रस है, गंध है, तेज है, वह कैसा है? पूर्ण रूप ही है, वह स्वाभाविक है, उसमें किसी प्रकार की विषमता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, कि यहाँ पर उपलक्षण के रूप में समझिए। थोड़ी टीका है। पृथिव्याम पुण्य शब्दितो यः सुरभि गंधः सोऽहमस्मि इत्यत्र वाक्यार्थं कथयत् कि तस्मिन् मे गंधभूते। कथम पृथिव्याम गंधस्य पुण्यत्वं तत्राह। अब पृथ्वी में गंध का पुण्यत्व कैसे आपने कह दिया? सब कहा स्वभावतः ही पृथिव्याम पुण्यत्वं, ये कहा। ये तो पृथिव्याम गंधस्य स्वाभाविकं पुण्यत्वं दर्शितम्। जो पृथ्वी में जो गंध तन्मात्रा का स्वाभाविक पुण्यत्व बताया गया, तद अबादिषु रसादेरपि स्वाभाविक पुण्यत्वस्य उपलक्षणार्थम इत्याह। वह जल इत्यादि में भी जो रसादि कहा गया, रस तन्मात्रा, उसमें स्वाभाविक पुण्यत्व का यह उपलक्षण है, ये बात यहाँ पर कही कि पृथिव्याम दर्शितम अबादिषु रसादेह पुण्यत्व उपलक्षणार्थम। अब भाष्य में देखिए, अपुण्यत्वम तो गंधादि नाम अविद्या धर्मादि अपेक्षा। जो अपुण्यत्व की प्रतीति होती है ना, गंध दुर्गंध इत्यादि की जो प्रतीति होती है ना, वह अविद्या धर्म शक्ति अपेक्षा से, अविद्या काम कर्म इसी की अपेक्षा से उस प्रकार की प्रतीति होती है, नहीं तो उस प्रकार की प्रतीति नहीं। बहुत चीज होती है स्वाभाविक और बहुत चीज होती है नैमित्तिक। इसको व्यक्ति ध्यान में रखे, जैसे देखो सत्य स्वाभाविक है कि नहीं? सत्य स्वाभाविक है और झूठ नैमित्तिक है। झूठ नैमित्तिक, त्याग स्वाभाविक है और ग्रहण नैमित्तिक है। त्याग स्वाभाविक है और ग्रहण नैमित्तिक है। अरे ग्रहण कोई चीज करते किसी निमित्त से करेंगे कि नहीं, तो नैमित्तिक होता है। भले ही आज हमको अपना स्वभाव का प्रगत, तो ये जो है वह स्वाभाविक है। अपना स्वभाव का आप विचार आप करेंगे, जैसे चंदन में सुगंधी स्वाभाविक है और दुर्गंधि नैमित्तिक है। त्याग नैमित्तिक तो हो सकता है, वो अलग है, पर जो नैमित्तिक त्याग से अतिरिक्त जो है आपका ग्रहण, ग्रहण जितना है वो नैमित्तिक है, और वो न हो तो स्वाभाविक त्याग अपने आप हो जाएगा। वो स्वाभाविक तो स्वाभाविक त्याग प्रकट हो जाएगा कि नहीं? अब जो कहो कि त्याग नैमित्तिक भी देखा जाता, वो अलग प्रकार का है। जैसे चंदन की लकड़ी, तो उसमें स्वाभाविक गंध है कि नहीं, और उसके बाद जो है उसको कीचड़ में छोड़ दिया तो नैमित्तिक दुर्गंध आ गई। अब उस पर यदि अतर लगा दिया, इत्र लगा दिया, तो वो भी नैमित्तिक हुआ, वो सुगंधी भी नैमित्तिक हो जाएगी है कि नहीं? पर चंदन की स्वाभाविक सुगंधी पृथक है, उसको कहीं से ले आना नहीं पड़ता है। उसको तो आप खाली जो है जो विपरीत संबंध जो निमित्त है उसको हटा दीजिए, निमित्त है उसको हटा दीजिए तो स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो ये जो हम लोगों को प्रतीति होती है दुर्गंधि इत्यादि की, ये अविद्या काम कर्म निमित्त है, ये अविद्या काम कर्म निमित्तक है। और जो पृथ्वी का कारणभूत तन्मात्र रूप गंध है वह स्वाभाविक है, तो ये स्वाभाविक है, इसलिए पुण्य गंध उसको कहा। अविद्या काम कर्म निमित्त नहीं, भाई उसका भोग नहीं है आपका अविद्या काम कर्म। भोग जितना होगा वो अविद्या काम कर्म निमित्तक होगा, और कारण में इस प्रकार की चीज नहीं, समझे ना। भोग जो होगा वो अविद्या काम कर्म निमित्त, इसलिए उसको पुण्य कहा। हमने जो इतना दृष्टांत इसीलिए दिया कि आप स्वभाव तत्व को विचार करेंगे तो स्वाभाविक जो चीज होती है ना, स्वभाव से आप शुद्ध हैं। वेदांत क्या कहता है, आप स्वभाव से शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये आपका स्वभाव है। हाँ, ये आपका स्वभाव है। अब जो प्रतीति हो रही है अशुद्धि इत्यादि की, ये कहे से है, ये अविद्यक है, अविद्या काम कर्म से ऐसी प्रतीति हो रही है। तो ये स्वाभाविक शब्द जो वहां पर दिया भाष्यकार भगवान ने, उसकी बात कहा। तो ये कहा कि जो है प्रथमोत, टीकाकार यही कहते हैं, प्रथमोत्पन्ना पंचापि गुणा पुण्या एव, पहले जो उत्पन्न पांच गुण हैं वो पुण्य रूप ही हैं। सिद्धादि भी रेव भोग्यत्वाद इति भाव, कहते हैं कि यहाँ पर टीकाकार एक बात और देखते हैं कि वस्तुतः वो तन्मात्र रूप जो है ना, तन्मात्र रूप भोग जो है ना, वह उसका भोग हम लोगों को नहीं प्राप्त है। कार्य रूप का भोग प्राप्त है, कहते किसी को प्राप्त है कहाँ, सिद्धादि जो हो जाता है उनको वो भोग प्राप्त होता है, तो उसमें विषमता नहीं रहती। वो एक ही प्रकार सुगंधि का ग्रहण हो, उनकी इंद्रिय शक्ति ऐसी सूक्ष्म हो जाती है कि सूक्ष्म तन्मात्रा को ग्रहण कर लेती है, तो वहां पर शुद्ध का ही ग्रहण होता है, इसलिए उसमें कहीं दुख इत्यादि दुर्गंध इत्यादि ग्रहित नहीं हो सकती है, उसे शुद्ध का ही ग्रहण होता है। इसी का संकेत इन्होंने किया, सिद्धादि भी रीति भोग्यत्वात् इति भाव, कथम तरी गंधादि नाम अपुण्यत्व प्रतिभानम तथा है। कहते फिर अपुण्य तो प्रतिभान कैसे होता, कहते अपुण्यम तो अपुण्यतम तो गंधादि नाम अविद्या धर्मादि अपेक्षम, ये बता दिया। अब तदेव स्फुटे संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवती है, अब संसारी को तो भूत विशेष संसर्ग निमित्तक गंध आएगा, दूसरा गंध तो नहीं आएगा ना है। कामा हो तो अच्छा, अविद्या है तो हमारे में भी नहीं, पर ऐसा समझ के रखना चाहिए कि अपुण्यत्वम तो गंधादि नाम अविद्या धर्माद्यपेक्षम, इसका भान का हो तो संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भव, तेजो दीप्ति चास्मि विभावसौ अग्नौ, अग्नि में जो है मैं दीप्ति हूँ। तो थोड़ी सी टीका देखिए, गंधादय स्व कार्य भूत सह परिणम माना प्राणिनाम पापादि वशाद अपुण्या संपद्यन्ते, वही गंधादि जो हैं जो कार्य में अनुसूत हैं वो अपने कार्य के साथ परिणत होकर के प्राणियों का जो पापादि वश वो अपुण्य करके प्रतीत होते हैं। यच्च अग्निस्तेज तद्भूते मई, जो अग्नि में तेज है कारण है अग्नि का, तद्भूत मेरे में प्रोतः अग्नि इत्याह तेजश्चास्मि विभावसः, जीवन भूते च मई सर्वाणि भूतानि प्रोतानि, जीवन भूत मैं हूँ इसमें सभी भूत वो तो प्रोत हैं। इसी को कहा भाष्य में कि तथा जीवनम सर्वभूतेषु, जीवन क्या है, इन जीवन के सर्वाणि भूतानि का जीवन, श्रुति क्या कहते न प्राणेन न आपानेन जीवो जीवति कश्चन इतरेण, वो परमेश्वर से ही जीता है, चेतन से ही जीता है, प्राण अपान से नहीं जीता है। इसी को कहते जीवन भूते के में सर्वाणि भूतानि एन अन्न रसेन अमृताक्षेन इत्यर्थ, यहाँ पर क्या है देखे, रस है ना रस है? अन्न रस अमृताक्ष अन्य रस, इसी से ये जी रहा है और वह जो है वही जो है वह परमेश्वर वही से ये जी रहा है। यहाँ पर तो ये सामान्य अर्थ लिया उन्होंने, पर वही मैंने कहा ना कि जैसे दो प्रकार का जो है वह अर्थ ले लेते हैं। एक तो शरीर को जब आप देखेंगे, स्थूल शरीर को, तो अन्न रस से जीता है तो वही जीवन हुआ। हाँ, अन्न वो तो जीता है। और लेकिन मूल में यदि देखे कि तो चेतन के बिना कोई भी जीता नहीं है, तो उस दृष्टि से दोनों दृष्टि से वो सामान्य है। ये जैसे बीच बीच में विशेष है, ऐसे बीच में विशेष है नरस में। इसलिए टीकाकार ने कहा अन्न रसेन अमृताख्येन अन्य रसेन, अमृत रूप जो अन्न रस तपस्यास्मी इत्यादेश तात्पर्याथमा कि तपस्यास्मी तपस्यसु तस्मिन् तपति मई तपस्विन प्रोता, तप रूप जो मैं हूँ उसमें तपस्वी वो तप्रोत है। कहते कैसे? टीकाकार कहते चित्त एकाग्र्यम अनाशकादिवा तप। तप किसका नाम है? मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमं तप। देखो ये तप है। अथवा जो है वह अनशन, ये भी तप है ना, चित्र एकाग्र्यम अलग कर लीजिए, और अनाशकादि, अनाशक आया ना, अश भोजने जो है उसका न होना, अनशन करना, उसमें आता है ना, कहाँ आया है? आया था अनाशकीन, हाँ उसी में आया। तो तपस्यास्मी इत्यादेश तात्पर्य आय कर दिया चित्त अनश का जीवा तप, इसका नाम हो गया तप। तो तदात्मन ईश्वरे प्रोता, उस रूप जो मैं ईश्वर हूँ उसमें प्रोत है। कौन प्रोत है? तपस्विनो विशेषण अभावे विशिष्ट से वस्तु न अभाव, क्योंकि विशेषण ही नहीं रहेगा तो विशिष्ट कैसे होगा? तप हो गया, विशेषण यही नहीं रहेगा तो तपस्वी कैसे बनेगा? तो तप के बिना तो तपस्वी नहीं बन सकता है। आप ऐसा कहते हैं, पर लोक में तो देखा जाता है बीज से वृक्ष हो जाता है, हैं? बीज से वृक्ष हो जाता है। तो कहा कि बीज भी तो मैं ही हूँ, बीज अम्माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। कदे माम सर्वभूतानाम बीजम विद्धि सनातनम बीजम विद्धि, भगवान कहते हैं सभी भूतों में मैं सनातन बीज हूँ। ये भी थोड़ी ध्यान देने वाली चीज है, बीज का नाश नहीं होता, कभी वो न भी दिखे तो भी उसका नाश होता नहीं। मान लीजिए कि जो है वह इतना जो है वह धूप पड़े, ऐसी जो है अग्नि लगे और जो है पानी न हो तो सभी बीज जल जाए पृथ्वी की, तो फिर भी जब वर्षा होगी तो फिर बीज हो जाए। बीज शक्ति का नाश नहीं होता। वैज्ञानिक लोग जरूर कहते हैं कि इतने प्रकार के जीव नष्ट हो गए। अरे नष्ट नहीं हो गए, काल पह करके फिर वो उदय हो जाएगी। अब आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से उदय हो गए। जिनको आप सोच रहे हैं कि नष्ट हो गए, वो भी काल जब उनका आएगा तो वो भी यहीं से उदय हो जाएंगे। हाँ, वो जितना जानते हैं उसी को देख करके कहते हैं कि नष्ट हो गया, पर वो बीज परमात्मा को, बीज को नित्य नहीं मानते ना, सनातन नहीं मानते। यहाँ तो कहते हैं नित्य है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। वो फिर जो है वो आ जाते हैं। हम तो कई बार आपको कह दिए कि एक ही देखता हूँ कि कभी कभी वर्षा इतनी होती है, तमाम बीज इसी पृथ्वी में रहते हैं तो उनको फूल करके नष्ट हो जाना चाहिए कि नहीं। अब पानी के अंदर है तो उसको नष्ट होना चाहिए कि नहीं, या तो उगना चाहिए या तो नष्ट होना चाहिए, न वो उगता है न नष्ट होता है, पड़ा रहता है। दक्षिण में एक पर्वत पर फूल, उसका बीज 11 वर्ष तक पड़ा रहता हो, 12वें वर्ष निकलता है, 11 वर्ष तक वो फूल का वृक्ष होगा ही नहीं, 12वें वर्ष निकलता है। कोई महात्मा अभी ऐसे हमको नहीं मिले कि हमने देखा है वो फूल। उधर का दक्षिण में ऐसा कोई पहाड़ है नहीं, पत्रिका में हमने पढ़ा, पर दक्षिण के महात्मा तो अपने यहाँ बहुत आते हैं, कोई ऐसा बताया नहीं कि हमने ये देखा है। देखा है कोई? अब हमको इतना याद नहीं है, एक पत्रिका में हमने पढ़ा था, ऊटी में या कहीं है, कि वो पहाड़ में जो है इस वर्ष फूल होगा और उसके बाद 11 वर्ष तक नहीं होगा, अब 12वें वर्ष फिर पूरे पहाड़ में वो बीज दिखे। तो 11 वर्ष तक उसका बीज जो है वह कैसे पड़ा रहता है? तो बीज तो परमेश्वरीय सनातन है, वो बस उससे हो जाता है। तो बीजम माम सर्वभूतानां विधिपार्थ सनातन, बुद्धिर बुद्धिमता मस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ। अब बुद्धि के बिना बुद्धिमान किसी को कह सकते हैं आप? भगवान कहते बुद्धि मैं हूँ, इसलिए तुम क्या अभिमान करते हो कि मैं बुद्धिमान हूँ? अरे बुद्धि तो मैं हूँ, तुम क्या अभिमान करते हो? तुम्हारा अभिमान झूठा है। अब बुद्धि मैं हूँ और मेरे मेरे मेरा ले मुझे लेकर के तो अभिमान तुम करते हो। तेजस है तेजस तेजस तेरा नहीं, ये अभिमान तो ये दो सृष्टि जीव की है, दो सृष्टि परमेश्वर नहीं करता, ये अहंकार ममकार ये परमेश्वर नहीं करता, ये जीव सृष्टि, बाकी सब सृष्टि परमेश्वर, ये दो सृष्टि जीव कर लेता है, बहुत कुशल है इसमें, ये दो करने में बहुत कुशल है, और यही दो इसके बंधन के हेतु है। परमेश्वर की सृष्टि इसको बंधन की हेतु नहीं है, यही दो इसके बंधन की हेतु है, और ये दो में बड़ी कुशलता है इसके पास, चाहे जहां चले ये दो में झट कर लेगा, और कुछ नहीं साधु तो माला मेरी है इतने कर ले, खबरदार मेरी माला छूना नहीं। चलो ये मम बनाना इसको बहुत जल्दी आता है, ये संबंध झट बना लेते हैं, क्योंकि शरीर के साथ अहम बना हुआ है इसका, इसलिए मन मम बनने में कोई देर नहीं लगती, झट बन जाती। शरीर के साथ ये अहम बना के रखा है तो मम बनने में कोई देर नहीं लगती। भाई देखो, व्यवहार एक अलग चीज है और ये अहम मम एक अलग चीज है, ये अहम मम को कहां झूठा कहां कहता है पर झूठा नहीं मानता ना, ये कल्पित कल्पित नहीं मानता ना। जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई नाटककार है, 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया उसको, 1 सोने के सिंहासन पर बैठा दिया, तो वो जानता है कि न ये मुकुट मेरा है न ये सिंहासन मेरा है कि नहीं? उसका ज्ञान है कि ये मुकुट भी मेरा नहीं है और सिंहासन भी मेरा नहीं है, ये पार्ट का है, जब तक ये पार्ट में बैठे हैं तब तक देख लो भाई, सब पूजा आरती कर रहे हैं और जहां ये पार्ट खत्म होगा का है जल ये पानी लाते एक लोटा तुम, वहां तो आरती कर रहे थे, अब कह रहे कि जो है नौकर है। तो क्या इस प्रकार मम का क्या इस प्रकार जो है वह हम अनुभव करते हैं कि नहीं? भाई ऐसा हम कहते हैं कि ऐसा अनुभव में आना चाहिए ना, पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा अनुभव में आना चाहिए कि नहीं। दूसरा वो कहता है कि मैं राम हूँ, रावण को मारूंगा, पर जानता है मैं राम नहीं हूँ। ऐसे जब आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो क्या ऐसे कहते हैं, ऐसे जान के कहते हैं कि नहीं? जानते अंदर से ऐसा है कि नहीं? यदि ऐसा आप जानते हैं तो आपका पक्का है काम, आपको अहंता ममता कुछ नहीं है। आपकी अहंता ममता फिर व्यवहारिक है, अहंता ममता व्यवहारिक है ही, पर उसको वास्तविक जो समझ करके हम रखते हैं यही तो बंधन है ना। तो व्यवहारिक ऐसा करके प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, वास्तविक करके प्रयोग, इसलिए बंधन होता है। ये बंधन का हेतु बनता है। तो कहते बुद्धिर बुद्धिमता मस्मि तेजस तेजस्विना मम। तेज होता है एक व्यक्ति ने, एक कोई बड़ा तेजस्वी होता, प्रगल्भता होती है उसके सामने, कोई तो ऐसा तेजस्वी होता है कि आप उसे देख नहीं सकते, देखे व्यक्ति घबरा जाता है। किसी की वाणी में बड़ी प्रगल्भता होती है, ये तेज है, तेज, इसको तेजस्विता कहते हैं। तो तेजस्वी नाम हम तेजा, तेजस्वियों में तेज हूं, वही महापुरुषों में बड़ी तेजस्विता रहती है, तभी तो काम करते हैं, तेजे से काम करते हैं, और तेज से ही अपने काम, शक्ति है एक प्रकार की, तेजस्वी शक्ति। बीजम प्ररोह कारणम, बीज वही है, बीज क्या क्या अर्थ है, बीज बोलो भाई, व्याकरणी लोग बोलो, बीज धातु के अर्थ में, बीज जन रूह प्रादुर्भाव, ये बीज प्ररोह, इसी को कह रहे भाष्यकार भगवान प्ररोह कारण, प्ररोह का कारण। माम विद्धि सर्वभूतानाम, हे पार्थ, सनातनम चिरंतनम, सदा से मैं ही बीज, किंतु बुद्धिर विवेक शक्ति अंतकरण से, अंतकरण के विवेक शक्ति का नाम है बुद्धि, बुद्धिमतां विवेक शक्ति मतां, जो विवेक शक्ति वाले हैं उसमें विवेक मैं ही हूँ। तेज प्रागल्भ्यम तदवताम तेजस्वी नाम हम, थोड़ी टीका देखें कि ननु सर्वाणि भूतानि स्वकारणे प्रोतानि कथम तेषां ते प्रोतत्वम, सभी जो है भूत तो अपने अपने कारण में प्रोत है, उसमें आपका प्रोतत्व कैसे हो जाएगा, आप में प्रोतत्व उनका कैसे होगा। कहा कि बीजम मांसर भूतान, बीजांतरापेक्षया अनवस्था बाल्य। अच्छा कहते फिर आपका बीज कौन है, बीज का बीज कौन है? कहते नहीं, सनातन है बीज भाई, बीज तो सनातन है। इसलिए वासुदेव ध्यान रखना चाहिए, जब कोई कहे कि पहले अंकु, पहले वृक्ष हुआ कि पहले बीज हुआ, तब क्या कहना चाहिए, पहले बीज हुआ। कहा कि जो है वह पहले बीज कैसे हुआ, बिना वृक्ष के बीज कैसे हुआ? कहा कि भगवान ने कहा है बीजम माम सर्वभूतानम विधि पार्थ सनातनम, बीज सनातन है, ये जो आप बीज देखते हैं ये नहीं है, सबका बीज परमेश्वर जो है वही बीज है, वो सनातन है, इसलिए वहां अनवस्था दोष नहीं है, वो बीजे रहता है, वो वृक्ष से बना हुआ बीज नहीं है, वो सनातन बीज है, वो उत्पन्न हुआ बीज नहीं है, उत्पन्न हुआ बीज जो है उसके विषय में शंका होती किस वृक्ष से हुआ, तो इसको कहते हैं सनातनम चिरंतनम। देखिए टीका में देखिए कि बीजांतरापेक्षा अनवस्थां वारयति सनातन, चैतन्यस्य अभिव्यंजकम तत्व निश्चय सामर्थ्यम बुद्धि, चैतन्यस्य अभिव्यंजकम तत्व निश्चय सामर्थ्यम, चैतन्य का अभिव्यंजक जो तत्व निश्चय सामर्थ्य है उस तत्व निश्चय सामर्थ्य का नाम है बुद्धि। इसलिए चेतनता की जहां पर अभिव्यक्ति होती है वही बुद्धि है, चैतन्य अभिव्यक्ति है वही तो बुद्धि है ना, बुद्धि जहां है वहां चैतन्य अभिव्यक्ति है। तो इसलिए कह दिया कि चैतन्य से अभिव्यंजकम ये सामर्थ्यम का विशेषण बनेगा। तब तो निश्चय सामर्थ्यम इसी का नाम है बुद्धि ही। तदवताम या बुद्धि, ऐसे लोगों में जो बुद्धि है, तद्भूते मई उ बुद्ध भूत मुझ में सर्वे बुद्धिमंत प्रोता भवंती, सभी बुद्धिमान उसमें हो तो प्रोत है। किंच प्रागल्भ्यवताम यत प्रागल्भ्यम, जो तेजस्वी जो है प्रगल्भ है उस प्रोत शब्द दोनों तरफ नहीं लेना। नहीं भाई, यहाँ तो सब कार्य कारण में कार्य प्रोत है, कारण में कार्य प्रोत है और कार्य में कारण ओत है। कारण में कार्य प्रोत है और कार्य में कारण ओत है। बस दोनों को समझ लो, कुछ न है, कुछ कुछ न कुछ को है। कारण के बिना कार्य नहीं है, इसलिए कारण में कार्य कल्पित होता है, समझे ना। पर कार्य के बिना कारण नहीं है, ऐसी बात नहीं। कार्य न हो तो भी कारण है, ये अंतर हो गया कि नहीं। ओत माने जैसे मृतिका व्याप्त है, किसमें? घड़े में, यह ओतत्व है। और मृतिका में घड़ा प्रोत, यहाँ प्रोत शब्द इसी अर्थ में लिया। तद भी प्रागल्भ्यम यह तो पराभिभव सामर्थ्यम। प्रागल्भ क्या है? दूसरे को दबा देता है। जो प्रगल्भ व्यक्ति होता है ना, वो किसी से भी कोई काम करवा लेता है। एक तेजस्विता है उसमें, वो जैसा कहेगा उसको करना पड़ेगा। उसमें ऐसा जो है वह तेजस्विता होती है, उसकी बात टालने की सामर्थ्य नहीं होती है। बोल देगा वैसे करना पड़ेगा। तो यह पराभिभव सामर्थ्यम, दूसरे को अभिभूत कर देने की जो सामर्थ्य है। परैष्य खाली इतने कहते नहीं, परैष्य अप्रधृष्यत्व, दूसरे से प्रभावित नहीं होता कभी और स्वयं सबको प्रभावित कर लेगा। तेजस्वी जो होता है वह दूसरे से प्रभावित नहीं होता है, पर स्वयं सबको प्रभावित कर लेता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वह चंद्र और तारा के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है, पर वह सबको प्रभावित कर देता है। ऐसे जो तेजस्वी व्यक्ति होता है वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन वो सबको प्रभावित कर देता है। हाँ, इसका मतलब उसका तेज ज्यादा हो गया, इसे प्रभावित हो रहा है उसका तेज ज्यादा हो गया। और तेजस्वी जो होता है वो सबको प्रभावित कर देता है। इसी को कहा कि प्रागल्भ इसका नाम है। ये तो पराभिभव सामर्थ्यम है और परैष्य अप्रधृष्यत्वम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया था बीजम माम सर्वभूतानां विधिपार्थ सनातनम। तो बीज क्या था? बीज वही कारण, पिंड ब्रह्मांड सभी का बीज कौन है? वो परमात्मा है, है? पिंड ब्रह्मांड सभी का बीज है परमात्मा। अब एक बात उठाते हैं, यच्च बलवतां बलं तद्भूते मयि तेषां प्रोतत्वम् इत्याह। जो बलवानों में बल है वो तद्भूते मने बलभूते मयि, बल रूप बुझ में तेषाम माने बलवतान, वो बलवानों का प्रोतत्व, बलभूत मुझ में बलवान प्रोत है। तो पहले मूल को देख लें, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलवता मस्मी आपने पाठ है, हमारे में चाहम पाठ है, कोई बात नहीं। चाहम पाठ जो है वो पाठ ठीक पन, क्योंकि किसी टीका में च का अर्थ प्रदर्शित किया है तो चाश्मी में भी तो च रहेगा है? अरे चाश्मी है तो भी कोई बात नहीं है? बलवता मस्मी, हमारा ख्याल है कि कहीं किसी टीका में च का अर्थ निर्देश है, अब हम नहीं कह सकते किसमें है, पर किसी टीका में है। तो उस टीका की दृष्टि से चाहम पाठ जो है वो ठीक बनेगा। किसी टीका में स का अर्थ निर्देश है टू अर्थ में है, और वो भिन्न क्रम में लेते हैं, इस प्रकार ऐसा समझना चाहिए कि मधुसूदन जी को च का पाठ ही अभिष्ट है, है? वो भिन्न क्रम में माने जो आगे आगे वाला पंक्ति है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामेष्मि भर्तर्षभ, ये पूर्व में हो गया है? और तू बलम बलवता मस्मि कामराग विवर्जित, इस श्लोक की थोड़ी भूमिका समझ ले तो फिर ठीक रहेगा। दो प्रकार का बल होता है, दो प्रकार का बल होता है तिथि, एक बल ऐसा होता है जो काम राग इत्यादि, काम क्रोध इत्यादि का जो बल है, ये बल भी देखा जाता है, और जो त्याग का बल है, धर्म के धर्म पथ पर आगे बढ़ने का बल है, तो ये बल भी शम दम इत्यादि का भी तो बल है। तो दोनों बलों में अंतर है, एक सात्विक बल होता है, एक राजस बल होता है। तो राजस तामस भी बल होता है। तो पहले पंक्ति में यहां पर सात्विक बल की बात कही जा रही है, और दूसरे पंक्ति में जो है वह राजस बल है, पर वह धर्मानुमोदित है। पहले में शुद्ध सात्विक बल की बात है, तो शुद्ध सात्विक बल जो है वहां पर कहना इसलिए कहा कि काम राज विवर्जितम बलम है, काम राग विवर्जितम बलम। तो काम क्या होता है, यानी जो अप्राप्त वस्तु है, वस्तु अप्राप्त है और प्राप्त होने की संभावना भी नहीं है, फिर भी उसका मन में ही जो तद विषय का इच्छा बनी रहती है निरंतर, इसको काम शब्द से मानते हैं। इसको यहां पर कोई टीकाकार इसी को लेते काम शब्द, कि वस्तु अप्राप्त है और प्राप्ति का कोई कारण भी सामने नहीं दिख रहा है, फिर भी ये हमको प्राप्त हो, ये हमको प्राप्त हो, ऐसी जो मन में जो है वह इच्छा बनी रहती है, यही है काम। और राग क्या है? तो राग ऐसा मानते हैं कि वस्तु प्राप्त है, समझे ना। अब जब वस्तु तो है प्राप्त, तो प्राप्त विषय है, और ये भी दिख रहा है कि ये वस्तु टिक नहीं सकती है। इस जगत में कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि टिक नहीं सकती है। फिर भी उसको पकड़े रहने का जो भावना मन में रहती है, ये राग बनती है। शरीर है, अब आप जानते हैं शरीर रह नहीं सकता है, फिर भी जो इसके प्रति बना है कि नहीं जाए, कभी नहीं जाए, ये तो राग। तो जो भगवत बल होता है ना, वो जो भगवत बल होता है स्वधर्मानुष्ठान, जो जिस बल से जो है, वह जिस बल से हम परमार्थ पथ में बढ़ सकते हैं, वो भगवत बल है। और वह काम राग विवर्जित, वो काम राग विवर्जित जो बल है, ये किसमें रहता है? ये काम राग विवर्जित बल जो है, ये जो सामर्थ्य रहता है, ये सात्विक सामर्थ्य है। ये सात्विक सामर्थ्य है तो ये जो है वह राजस तामस जो है वह बल नहीं है, ये सात्विक बल है। तो इसको मानते हैं कि सात्विक जो है वह बल युक्त जो है, यानी जो संसारी नहीं है, संसार में जो बल है वो काम और जो है वह एक काम राग का बल है, काम राग का बल है संसार में। और साधु का जो बल है वह सात्विक बल है। इसलिए कई टीकाकार यही मानते हैं कि ये जो असंसारी में जो बल है, साधक का जो बल है, भक्त का जो बल है, साधु का जो बल है, वह है काम राग विवर्जित बल। तो भगवान कहते हैं वो बल भी मैं हूं, और वैसा बल रूप जो मैं हूं उसमें जो है असंसारी जो साधक जन हैं वो अप्रोत हैं। कोई ऐसा मान लेते हैं कि काम राग जो है, यहां पर राग शब्द का बहुत जगह राग शब्द का प्रयोग क्रोध अर्थ में होता है, अब भी किसी किसी भाषा में होता नहीं होता है, महाराष्ट्र में देखिए राग शब्द का जो है क्रोध रूप में प्रयोग होता है, बंगला में भी राग शब्द का क्रोध रूप में प्रयोग होता है। हाँ, वही मैंने राग से आया ना, तो क्रोध रूप में प्रयोग होता है। तो काम क्रोध भी अर्थ ले सकते हैं, काम क्रोध विवर्जित, काम क्रोध जो है यही दो जो शत्रु है ना, इनको गीता में भी क्या क्या कहेंगे, बस जो है वह काम एषक क्रोध एषक रजोगुण समुद्भव है। और इसी को कहा कि विद्धि न मिह बैरी, परमार्थ मार्ग में बैरी जो है यही है, ये साधक के मुख्य बैरी यही है। इसलिए साधक में जो बल होता है वह काम राग रहित बल होता है, सात्विक बल होता है, काम राग रहित बल होता है। और संसारी लोगों का जो बल होता है वह कामने का बल होता है, पशु को उनको जो है काम राग युक्त बल होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि काम राग विवर्जित है, क्योंकि राग शब्द है ना प्राय काम और राग दोनों एक अर्थ के समान मालूम होते हैं, इसलिए पहले उसका दोनों का अलग अलग कर दिया अर्थ, दोनों वृत्ति है और काम राग परस्पर एक संबंधित वृत्ति है। तो संबंधित वृत्ति है तो कह दिया कि जो अप्राप्त विषयक जो है अभिलाषा है वो काम है, और प्राप्त विषयक न जाए हमारे उससे ही है राग, और दूसरे अर्थ में क्रोध। तो काम क्रोध विवर्जितम, क्योंकि काम क्रोध ये दो शत्रु हैं साधक के, और इनसे रहित जो बल साधक में रहने वाला है वो बल भगवान कहते वो बल में हूँ, वो बल में सात्विक बल जो है मैं हूँ। दूसरा बल भी भगवान है, पर भगवान जो है अधर्म अधार्मिक बल भगवान नहीं होता, दूसरा बल है उसको कहेंगे अभी। संसारी लोगों में भी बल जो है वह मैं हूँ, पर कैसा बल, धर्म अविरुद्ध जो काम है उनके अंदर जो धर्म अविरुद्ध काम है, क्योंकि भगवान तो नित्य सात्विक है ना, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो, इसी बात को देखिए अगली पंक्ति में कहते हैं। अरे दूसरा बल तो भगवान का भले ही हो, पर जहाँ उपासना की जाती है ये भगवान की विभूति है, उपासना की जाती है तो उपासना का स्थल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर विपरीत भावना न उत्पन्न हो। हैं? अरे भगवान तो सब है, मिट्टी पत्थर गोबर बिस्तर सब है, पर उपासना जो की जाती है वो दिव्य स्थल में उपासना की जाती है। चित्र आप करेंगे तो दिव्य जगह का चित्र करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे बल का चित्र करिए भगवत रूप में जो साधक के अंदर बल, और जो चोर डाकू का बल है उस बल का चिंतन, उस बल में भगवान का चिंतन करना उपासना नहीं बनती है, है वो बल भी भगवान का, पर यहाँ विभूति जो बताई जाती है वो चिंतन करने की बताई जाती है। इसलिए सब जगह पुण्यो गंधा इत्यादि करके जो कहा तो उसमें तात्पर्य ये है। अब इसीलिए कहते हैं कि कामोष्मि भरतस्व, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं काम भी मैं ही हूँ, पर कैसा काम मैं हूँ, धर्म अविरुद्ध, सभी प्राणियों में रहने वाली जो कामना है वो काम भी मैं ही हूँ, और मुझमें ही जो है सभी कामना वाले प्राणी ओतप्रोत हैं, लेकिन वो कौन सा काम मैं हूँ, का धर्म से अविरुद्ध काम। धर्म विरुद्ध काम में नहीं है, उसको विभूति रूप में चिंतन नहीं करना चाहिए। तो धर्म इसीलिए कहते हैं ना अपने आप चार पुरुषार्थ में क्या गया धर्म, और धर्म से अर्जित होगा अर्थ। धर्म पर खड़े होकर के जब आप अर्थ का अर्जन करते हैं तब पुरुषार्थ में अर्थ की पुरुषार्थ में संज्ञा होती है, और किसी का गला काट करके चोरी करके डाका डाल करके जो आप अर्थ लेते हैं वह पुरुषार्थ नहीं है अर्थ, वह अर्थ जो है पुरुषार्थ नहीं है, वो पुरुष प्रयोजन जो है क्यों नहीं है, क्योंकि वह आपको मोक्ष के तरफ ले जाने वाला नहीं हो सकता है। तो धर्म पर खड़े होकर के जब आप अर्थार्जन करेंगे और उस अर्थ से आप अपनी तृप्ति करेंगे, काम को जब उस अर्थ से पकड़ेंगे तब आप तृप्त होंगे जगत से, चाहे आपके पे थोड़े हैं तो क्या है, पर आप में तृप्ति उत्पन्न होगी, और जब जगत से तृप्ति उत्पन्न होगी तब आप परमार्थ के तरफ चले जाएंगे, तब आपको वैराग्य हो जाएगा, आलम हो जाएगा, तो भगवान की तरफ आप चले जाएंगे। लेकिन अधर्म से जो अर्थार्जन करेगा उसको कभी भी अर्थ से तृप्ति नहीं होगी, कभी भी भोग से तृप्ति नहीं, एक सिद्धांत, चाहे वो अरबपति बन जाए चाहे करोड़पति बन जाए उसको अर्थगत तृप्ति नहीं होगी, अलम भाव नहीं आएगा उसको, कमी मालूम होगी। और जगत में विडंबना ये है कि जैसे संपत्ति बढ़ती है ऐसी कमी भी बढ़ती है। लखपति है तो उसको ये लगता है कि इसके पास 5 लाख है, मेरे पास 4 ही लाख है, तो लाख की कमी मालूम होती है। पर करोड़पति हो जाता है तो उसको करोड़ की कमी मालूम होती है। इसके पास 10 करोड़ है, हमारे पास 5-1 करोड़ है, उसको करोड़ की कमी मालूम होती है। तो कमी भी जब बढ़ती जाती है तो अशांति तो बढ़ेगी ही, क्योंकि उसकी कमी भी बढ़ती जाती है। तभी तो उसको निद्रा नहीं आती इंजेक्शन लिए बिना, क्योंकि अंदर अभाव बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि भूतेषु